szaru. Halleluja nasz rastafastor. Ja pomi lata, lata mija, pajapa mi lata. Świat mi się wiedza, podaje mnie z tego świata. Luta lubi dansal na masę i nie ma na to bata. Ja moim ludziom mówię starta. Hej, ja wiem, że jutro będzie nowy dzień. Ja wiem, że za moim panem iść chcę jak dzień. Ja wiem, że to zło, ono samo zniszczy się. Moja wiara to jest to, co przy życiu trzyma mnie. Ja wiem, że jutro będzie nowy dzień. Ja wiem, że za moim panem iść chcę jak dzień. Ja wiem, że to zło, ono samo zniszczy się. Moja wiara to jest to, co przy życiu trzyma mnie. Dlaczego tak się dzieje ze mną? Kto mi to powie? Że cały czas ja jestem razy dwa we własnej głowie. Jeden dobry, drugi zły i tak po połowie. A przez nich ciągle dobre i złe myśli z głowy łapie. Dlaczego ciągle dwóch nabija, a nie tylko jeden? A czemu muszę słuchać 24/7? A każdy mnie prowadzi gdzieś, a dokąd ja nie wiem. Są tylko te trzy rzeczy, których jeszcze jestem pewien. Ja wiem, że jutro będzie nowy dzień. Ja wiem, że za moim panem iść chcę jak dzień. Ja wiem, że to zło, ono samo zniszczy się. Moja wiara to jest to, co przy życiu trzyma mnie. Ja wiem, że jutro będzie nowy dzień. Ja wiem, że za moim panem iść chcę jak dzień. Ja wiem, że to zło, ono samo zniszczy się. Moja wiara to jest to, co przy życiu trzyma mnie. I każdego dnia ja muszę zdawać ten test. Bo jest ktoś, kto widzi i każdy mój jest. Ja badam przesłanie i ja badam kontekst. Ej, studiuję złoty DEX miał. I chociaż pod nogi życie kłody rzuca mi. I chociaż na moją twarz słońce nie rzuca promieni. I chociaż w mojej głowie tyle złych myśli. Ja będę chwalił jego imię aż do końca moich dni. Ja wiem, że jutro będzie nowy dzień. Ja wiem, że za moim panem iść chcę jak dzień. Ja wiem, że to zło, ono samo zniszczy się. Moja wiara to jest to, co przy życiu trzyma mnie. Ja wiem, że jutro będzie nowy dzień. Ja wiem, że za moim panem iść chcę jak dzień. Ja wiem, że to zło, ono samo zniszczy się. Moja wiara to jest to, co przy życiu trzyma mnie. Dlaczego dookoła ciągle taki wielki zamęt? Aż boję się oglądać CV i czytania gazet. Codziennie inny dziwny proponuje mi coś facet. Choć alko nie dotykam, co dzień budzę się z kacem. A kto w tym teatrzyku jest dobry, a kto zły? A komu mogę ufać, ktoś o tym powie mi? Ej, rasta wojna, prawda, jest jedna, a nie trzy. Zapamiętaj to dobrze, bo zły nigdy nie śpi. Ja wiem, że jutro będzie nowy